Да. Tehát mondta az Andrej, hogy telefonálj neki, és akkor itt lesz 10 perc után. Na, akkor ide teszem ezt a kalácsot is. Oda is teszem. El is mondom. Telefonáljak, mondta, telefonáljak neki, és akkor 10 perc után itt lesz. Szia! Telefonálok az Andrejnak vissza, és akkor 10 perc után itt fog lenni. De voltam ott. Jó, akkor ingyen mondanak, hogy rögtön jöjjön, mert rájön. Köszönöm, hogy már mást akarsz, jó van, akkor ingyen telefonálok neki. Jó, jöjjön rögtön.